han vinkede og tænkte, nu skal jeg have det ret. Og så tog han skoene på og begyndte at stemme. Chefen stram i huden, her kofod de sagt op. Nu er en hedder keder tosset, i mit hoved at være step. Pak sammen op og svind så, og lad det gå lidt hjem. Og så tog han skoene på og begyndte at slippe. Han skippede hele dagen lang. Ja, så tog han skoene på og begyndte at slippe. Han skippede og sang en lille sang. Nu burde klande være en knækket nedbrudt mand. Ingen hjem og ingen hustru, ingen job havde han. Men Klante, ja, han var en rigtig optimist. Han sagde, de bedste mennesker, det er dem, der stemmer sidst. Og så tog han skoene på og begyndte at stemme. Børn, og en hustru han synes om. Hver morgen lige efter kaffe,